الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبا اللہ تعالی ہر زمانے میں اور ہر دور میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کچھ مخصوص افراد کو منتخب فرماتے ہیں جب تک نبوت کا دور ہوتا ہے تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان ذمہ داریوں کو لے کر چلتا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے لیکن اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے اور آپ کے نبی کائنات کے نبی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے بعد چونکہ یہ ذمہ داری امت کے علماء کو سپرد کی گئی ہدایت کے لیے ایک تو کتاب اللہ ہوتی ہے اور ایک رجال اللہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے تب جا کر یہ لوگوں کو سمجھا سکے اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو منتخب فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں وارث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کی کوئی پراپرٹی ہوگی ان کی کوئی میراث ہوگی وہ ہمیں ملے گی وارث اس اعتبار سے ہیں کہ علماء کو جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے اس حیثیت سے کہ نبوت کا جو علم ہے اور جو نبوت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کو عطا فرمائی, وہ نبیوں والا کام, نبی جس مشن کو لے کر چلے ہیں, جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خاص اس کام کے لیے علماء کو منتخب فرمایا ہے. اور علماء یہ عوام کے ذمہ دار ہے اس اعتبار سے کہ انہیں راہ راست پر لائے, ہدایت پر لائے, اچھی اور بری چیز میں, صحیح اور غلط چیز میں فرق کر کے علماء بتائیں گے. اور علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ ان مدارس میں تیار ہوتے ہیں. یہ پیارے پیارے اور معصوم بچے, ابھی یہ چونکہ ان کا بچپنا ہے, یہ ان کی تعلیم کا زمانہ ہے, پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے, اس دور کو اگر غنیمت جان کر اس وقت کو کام میں لگایا تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے عالم میں علم پھیلائیں. اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنا قیمتی وقت صرف فرما کر جس کام کے لیے ہمیں یہاں ذمہ داروں نے منتخب کیا ہے اس میں پوری تندہی اور توجہ کے ساتھ ان طلبہ کے اوپر محنت کریں. اور طلبہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اوقات کو غنیمت جان کر علم کے لیے خرچ کریں. یہاں مدارس والے چونکہ ہمیں ہر چیز سے فارغ کر دیتے ہیں, کھانا وقت پر مل جاتا ہے, وقت پر ہماری ہر ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں, اور ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے اور پڑھانے کے لیے فارغ کر رکھا ہے. جتنی محنت کرو گے, جتنی توجہ دو گے, جتنا اپنا وقت لگاؤ گے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائیں گے. یہ مدارس جو ہیں اصل میں دین کے قلعے ہیں, اور جب آدمی قلعے کے اندر ہوتا ہے ہر اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جب اس قلعے سے نکل کر باہر کی دنیا میں جائے گا وہاں اسے پتا چلے گا کہ ایمان کے لٹیرے کتنے ہیں, ایمان کے دشمن کتنے ہیں, معاشرہ کتنی برائیوں کو لے کر چل رہا ہے, اور ہمارے جو مسلمان کہے جانے والے بھائی ہیں وہ دین سے اور ایمان سے کتنے دور ہیں. یہ چار دیواری جسے ہم غنیمت جانتے ہیں, یہاں رہ کر ہمیں پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے, لیکن باہر کی دنیا کو آپ دیکھیے کہ لوگ نہ تو نماز کے لیے آ رہے ہیں اور بلانے کے اوپر بھی ان کی کوئی توجہ نہیں. ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے, بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمارے جو بھائی ہیں ایمان والے وہ کیسے مسجد میں آنے والے بن جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی فکروں کو لے کر اٹھے تھے. جب پہلی مرتبہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دی تو آپ کی زبان پر یہی جملہ تھا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت ہے, یہ کلمے کی دعوت ہے. پہلے کلمہ زندگی میں آ گیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ اعمال بھی آئیں گے. لیکن جس کا کلمہ ہی صحیح نہ ہو, جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو, اس کے اوپر کبھی عمارت مضبوط کھڑی نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا. مکہ کی وادیوں میں, مکہ کی پہاڑیوں میں اسی فکر کو لے کر اٹھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. فرمایا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا, اور پیدا بھی کس سے کیا؟ جمے ہوئے خون سے گوشت کے لوٹھڑے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا انسان کو, اس کی اصلیت سمجھا رہے کہ علم آنے کے بعد کہیں تیرے دماغ کے اندر اور تیرے ذہن کے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو جائے, تکبر نہ آ جائے. اس لیے پہلے تو علم کو پڑھنے کے لیے کہا کہ علم پڑھیے, اور پھر علم کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ علم پڑھنے کے بعد کہیں انانیت نہ آ جائے, کبر نہ آ جائے. اس لیے فرمایا کہ اپنی اصلیت کو بھی سوچ کر رکھنا کہ تیری اصلیت ہی ایک ناپاک خون اور جمع ہوا گوشت اور لوٹھڑا ہے. انسان جب بڑا بن جاتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ بڑائی آنے لگتی ہے, اور علم ایسی چیز ہے کہ آدمی علم کے اوپر عمل جتنا کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں توازو پیدا کریں گے. جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ متوازے ہوگا, اس کے اندر نرمی ہوگی, اس کے اخلاق ہوں گے. بہرحال یہ عصر کے بعد کا قیمتی وقت ہوتا ہے طلبہ کا, کھانا اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر کھیل کود. ہم بھی اسی دور سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آنے کے بعد یہاں کی جو زندگی ہے اس کی قدردانی عطا فرمائے, اور جس نیت سے ہمارے والدین نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمارے یہاں کے ذمہ دار جس طرح سے ہمارے پیچھے محنتیں فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو بھی قبول فرمائے اور ذمہ داروں کی محنت بھی قبول فرمائے. اس ادارے کو اور مدرسے کو اللہ تعالیٰ خوب پروان چڑھائے, خوب علمی ترقی عطا فرمائے. ہر اعتبار سے, ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترقیوں سے نوازے. اساتذہ محنت فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, علم کے لیے قبول فرمائے. جہاں بھی جائے اسی علم کو لے کر جائے, اور اسی علم کے اوپر خدمت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے جانا مقدر فرمائے. یہاں ہمارے حضرت مولانا دلاور صاحب کے مدرسے میں حاضری ہوئی تھی, مدرسہ ادریسیہ. یہاں آپ کے ذمہ دار بھی وہاں پہنچے اور یہاں حاضری کی دعوت پیش کی, تو الحمدللہ ان کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی, آپ حضرات سے ملاقات ہوئی, عصر کی نماز یہاں پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے, آپ حضرات کے بیٹھ کر سننے کو قبول فرمائے. ہمارے ساتھ جو گجرات سے مہمان تشریف لائے ہمارے مفتی عمران صاحب, وہ بھی الحمدللہ بہت اچھے خطیب ہیں, مقرر ہیں. موقع رہا تو انشاءاللہ رات میں یہ بھی خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيم الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الہ العالمین, محض اپنے فضل اور کرم سے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ, جو دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں قبول فرما, ہاتھ اٹھانے والے کو قبول فرما, ہماری نیتیں درست فرما, اخلاص اور للہیت عطا فرما, ریاکاری سے پورے پوری حفاظت فرما. اس مدرسے میں جتنے بھی بچے طالب علم پڑھ رہے ہیں, اساتذہ پڑھا رہے ہیں, ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما. محنت کرنے والے کی محنت قبول فرما, ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما. اے اللہ, ہماری نیتوں میں بگاڑ سے ہماری حفاظت فرما, نفس اور شیطان کی مکاریوں سے حفاظت فرما, خوب دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے وقت کو, قیمتی وقت کو تول تول کر خرچ کرنے والا بنا. اے اللہ, بیجا صرف کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین, یہاں کی حاضری منظور فرما, اس بستی اور علاقے کو قبول فرما, اطراف و جوانب میں جتنے لوگ آباد ہیں اللہ سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ, دین کی نسبت پر سب کے ملنے اور جمع ہونے کو قبول فرما. اے الہ العالمین, ہمیں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے ہم نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں, اپنے خزانے سے ان ساری چیزوں کی ضرورتوں کو پورا فرما. ادارے کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے اس کا تکفل فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے اس کو پروان چڑھا دے، اس کو ترقی عطا فرما دے، عروج عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔